ergenlik dönemindeki riskli davranışlardan bahsedeceğim sizlere. Bu arada bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanrıverdiesra@yahoo.com. Danışmanlık merkezimde bir pozitif psikolojik danışmanlık merkezi. Biliyorsunuz ki bu hafta son programımız Radyo Havan yaz dönemine giriyor. Tekrar sonbahar döneminde sizlerle birlikte olmayı umut ediyorum. Evet, ergenlik dönemine başlamadan önce radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Ve konumuza uygun bir parçayla programımızı açalım. Zülfü Livaneli söylüyor, Genç Olmak. Camlarına yaslanmadan odada sen bir başına kaygılarla kuşatmadan söyle canım söyle bana anlat nedir genç olmak Söyle canım, söyle bana, anlat nedir genç olmak. İnsanlardan yaralanır Söyle canım, söyle bana Anlat nedir genç olmak Söyle canım, söyle bana Anlat nedir genç olmak edelim programa. Ergenlik döneminden ve ergenlik dönemindeki riskli davranışlardan bahsedeceğim demiştim sizlere. Ergenlik dönemi risklerle doludur biliyorsunuz ki çocukluktan erişkinliğe geçişte kendisinde var olan bedensel, cinsel, duygusal ve bilişsel değişmelere uyum sağlamaya çalışan ve kendi kimliğini oluşturan ergenin etrafını bazı tehlikeler kuşatır. Anne baba bu tehlike ve risklerin neler olduğunu bilmeli ve bireysel hataların ortaya çıkmasına kadar beklemeden yardım isteyebilmeli. Günümüz batı toplumunda ergen ya da genç denince insanların aklına uyuşturucu, efendim işte evden kaçma, suçluluk ve çeteler gelmekte. Gençlerin toplum içindeki bu olumsuz imajı maalesef ülkemizde de yavaş yavaş oluşmakta. Hatta zamanımız kalırsa da ben size biraz da madde bağımlılığından ve uyuşturucudan da bahsetmek istiyorum. Batı toplumuyla kıyaslandığında oldukça iyi bir durumda olduğumuz gerçek. Ancak büyük şehirlerimizde gençlerin riskli davranışlarının gün geçtikçe artıyor olması ve ateş bacayı sarması bazı önlemler almanın gerektiğini açıkça gösteriyor. Şimdi gelişim sürecinde ergeni kapıda bekleyen riskli davranışların başında alkol ve uyuşturucu madde kullanma, davranış bozuklukları, suça eğilim, intihar gelişimi ve eylemciliğe yönelme geliyor. Aslında ergen olmak bu tür riskleri göze almak demektir. Bir an önce büyüyüp erişkin olmak isteyen ergen kendine çabuk ve kestirme yollar arar. İçinde yaşadığı toplumun dinamiklerine göre erişkin rolünü kolayca üstlenebileceği davranışlara yönelir. İşte sigarasını elinde tutarken ya da sokaktan geçen genç bir kızla laf atarken kendisinde sahte bir güç hisseder. Şimdi erişkin olmuştur artık onlar. Var olan bedensel değişikliklerle birlikte kendini güçlü ve her şeyi başarabilir gibi hissetmesi riskli davranışları sergilemesinde tetik çekici rol oynamaktadır değerli dinleyiciler. Yaptıkları ve yapacaklarıyla dünyada ben de varım diyerek meydan okumaya çalışan ergen için riske girmek hiç de zor değildir. Sadece basit bir merakla başlayan işler sonunda güç gösterisi haline dönüşür. Evet, gencin içinde yaşadığı arkadaş grubunun genç üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçektir biliyorsunuz. Mahalle, okul, iş yeri çevresinde oluşan arkadaş grupları ortak amaç, beklenti ve değerler üzerine kurulmuştur. İçinde yaşadığı grupta kendine rol arayıp bulan genç bu role uygun davranış biçimleri geliştirir. Birlikte olduğu arkadaş grupları ergenin riskli davranışları açısından birincil araştırılması gereken yerlerdendir. Bir de sen dene ile başlayıp karşı geldiğinde bebek ana kuzusu yakıştırmasıyla devam eden süreç ergenin beden ve ruh sağlığında ciddi yaralar açarak sonlanabilir. Ergenin davranışlarında her zaman mantık aramanız sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Anne ve babalar ergenin riskli davranışlarının mantıklı nedenini her zaman bulamazlar. Oysa ergenin bu davranışlarının altında mutlaka bir neden yatmaktadır. Tarafsız ve duygusallıktan uzak bir bakışla olayı değerlendiremeyen anne ve babaların gerçekleri görmesi de mümkün olamaz diyorum. Anne ve babanın ergenin riskli davranışlarını engelleyebilmek için gösterecekleri çabalar genellikle sonuçsuz kalmaz ve ergenin önündeki engelleri, riskleri önceden gören ve yaklaşımlarında tutarlı ve anlayışlı olan aileler sonuca çabuk ulaşabilir. Ergenlik dönemi mutlaka her ergen için sıkıntılı ve çalkantılı geçmez. Bu dönemi sakin, riskli davranışlar içine girmeden aile çevresiyle uyumlu biçimde geçiren ergenlerin sayısı az değildir değerli dinleyiciler. Evet, tekrar bir müzik arası verelim, bir çay molası verelim ve sırada Nesrin Sipahi var, Sus Sus Kimseler Duymasın. Thank you. artık aradığımı buldum. Bu gece ben çok mesudum. Artık aradığımı buldum. Yalnız seni. Yalnız seni. Devam edelim. Ergenlerdeki sorunlardan bahsediyorum sizlere. Ergende riskli davranışları engellemek için tabii ki anne ve babanın dikkat etmesi gereken konular var. Anne ve baba ergene öncelikle inanmalı ve güvenmeli. Çocuğuna güvenmeyen ve adeta onu potansiyel suçlu gibi görerek dedektiflik yapan ve anne babalar çocuklarıyla sağlıklı ve sevecen ilişkiyi bir türlü kuramazlar. Ergenin yaptığı yanlışlarda hemen suçlayıcı biçimde tartışmaya girmeyin. Onun düşüncelerine önem verin ve mutlaka ki dinlemeyi öğrenin. Ergenin kendi sorumluluğunu almasına yardımcı olun. Sürekli onu koruyarak ve tüm tehlikelere karşı kalkan görev görerek hayata karşı sorumluluğunu geliştiremezsiniz. Kendi hayatını yönetmesi ve sorunlarla baş edip çözüm üretmesi konusunda ona canlı bir model olun. Yanlışın nerede olduğunu ve genci nelerin beklediğini somut olaylar üzerinde ergenle konuşun. Ergene karşı açık olun, istek ve beklentilerinizi açıkça ifade edin. Yıldırma, korkutma ve sindirme yoluyla ergenin davranışlarını kontrol altına almaya çalışmayın. Bu ergenin sizden gizlice bir şeyler yapmaya teşvik edecek ve aranızdaki güveni tamamen ortadan kaldıracaktır. Sizinle çok rahat iletişime girebilmesi ve her şeyini size rahatça anlatabilmesi için ergeni yüreklendirin. Aman annem babam duymasın düşüncesini yerleştirecek tutumlardan uzak durun. Ergenin gizleme gereği duyabileceği davranışların giderek artması sizinle iletişiminde ve size karşı olan güveninde gerçekten ciddi sorunlar olduğu anlamına geliyor değerli dinleyiciler. Burası çok önemli. Ergenin davranışlarında gördüğünüz yanlışlıkların büyük boyutlara ulaşmasını beklemeyin. Bir şeylerin kötüye gittiğini düşünüyorsanız müdahale etmekte geç kalmamanız gerekmektedir. Anne ve baba ne kadar çabalarsa çabalasın bazen kötüye gidişi engelleyemez tabii ki. Bütün çabalara rağmen ergende var olan sorunların çözümüne yardımcı olunamayabiliyor. Sadece anne ve babanın ilgi ve sevgi ve hatta davranışlarında eksik ve yanlışlıklar aramak acilen yardım edilmesi gerekenin gözden kaçmasına neden olabiliyor. Ergendeki sorunların ve riskli davranışların kökünde bazen psikiyatrik bozukluklar olabileceği akıldan çıkarılmamalı. Anne babanın çocuğundaki psikiyatrik belirtileri fark etmesi mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle de bir uzmandan yardım istenmesi gerekir. Ergenle gözlenen ruhsal sorunlara baktığımızda bu dönemde ruhsal bozukluk oranı araştırmalarda %8 ile %21 arası bulunmuştur. Bu ergenlikte çocukluktan daha fazla oranda ruhsal sorunla karşılaşıldığı anlamına geliyor. Çocukluk döneminde erkeklerde kızlara oranla daha fazla ruhsal sorun gözlenirken ergenlikten kızlarla erkekler arasındaki fark bulunmamış. Ergenlikte 3 tür ruhsal sorunla karşılaşılıyor. Bunlardan bir tanesi davranım bozukluğu. Ergenliğe giren çocuktaki davranım bozukluğu şiddetlenebilir. Özellikle ailesiyle güvenli ve sağlıklı iletişim, anne babasıyla olumlu özdeşim kuramamış ergenler antisosyal davranışlar için ciddi bir risk taşırlar. Bir de anksiyete yani bunaltı bozukluğu vardır. Ortaokula başlayan bir çocuktan ilkokul çocuğuna nazaran daha fazla sorumluluk alması ve bağımsız hareket etmesi beklenir. Ancak duygusal gelişimi yaşına göre geri çocuklar bu geçiş döneminde ailesinden, arkadaşlarından ve öğretmenlerinden yeterli destek alamazlarsa anne babalarına fazlaca bağımlı hale gelirler. Yaşına uygun rolü üstlenemeyen bu çocuklar bunaltılı ve sıkıntılıdırlar. Ergenlik döneminde görülen okul reddinin genellikle başlangıcı çocukluk dönemindedir. Başlangıç ergenlikte olsa dahi temelde çocukla ilgili sorunların varlığı söz konusudur. Ergenlikteki okul reddi çocukluk dönemine oranla çocuk ve ailede daha fazla sorun olduğunun göstergesidir ve genellikle ergende depresyon ve davranış bozukluğu belirtileriyle birlikte görülür. Bir de duygu durum bozukluğu var ama dilerseniz bir müzik arası verelim, ardından devam edelim. Nükhet Duru var sırada, Canım Yandı. Yıllar yılı onun bunun sözlerine inanmaktan, doğru mu acaba yanlış mı acaba anlayamadım. Gerçekleri doğru mu acaba yanlış mı acaba tanıyamadım. Ah ben kendimi, canım yandı, canım yandı, herkesin derdine canım yandı, canım yandı, canım yandı, herkesin keyfine canım. Senelerdir hiç aklımdan geçmemişti bu sorular. Dostum mu acaba düşmanım mı yoksa anlayamadım. Gerçekleri dostum mu acaba düşmanım mı yoksa bilemedim. Ben sevenleri, canım yandı, canım yandı, herkesin derdine canım yandı, canım yandı, canım yandı, herkesin keyfine canım yandı. Canım yandı, canım yandı, herkesin derdine canım yandı, canım yandı, canım yandı, herkesin derdine canım yandı. Radyo Havan'dasınız, Hayatın Pustası devam ediyor. Bu hafta ergenlik döneminden, ergenliğin sorunlarından bahsediyorum sizlere. Biraz önce çocuklukta itibaren devam eden ruhsal bozukluklar demiştim. Davranış bozukluğundan ve anksiyeteden bahsetmiştim. Şimdi de duygu durum bozukluğundan bahsediyorum. Depresyon, intihar veya intihar gelişimi ergenlerde çocuklara oranla daha sıktır. Mani ve iki uçlu duygu durum bozukluğu ergenlik öncesi oldukça nadirdir. Ergenlik döneminin ilk yıllarında da ender rastlanır. Ancak ergenliğin sonlarına doğru daha sık görülmeye başlar. Depresyon ergenin hayatındaki önemli bir kayba bağlı olabileceği gibi bilinen bir neden olmaksızın da ortaya çıkabilir. Depresyon kolayca üzüntü gibi algılanıp gözden kaçabilir. Oysa depresyon tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır değerli dinleyiciler. Şimdi biraz da ergenlikle ilgili ruhsal sorunlardan bahsedelim. Ergenlik dönemindeki duygusal, bilişsel, sosyal ve bedensel değişiklikler bazı ruhsal sorunların oluşumuna ve ortaya çıkmasına katkı sağlayabilir. Ergen bağımsızlık bağımlılık çatışması yaşar. Ne bağımlı bir çocuk ne de bağımsız bir erişkindir ergen. Kendi cinsel kimlik ve rolünün gelişimini heyecanlı izler. İçinde yaşadığı arkadaş grubu onun için çok değerlidir. Bu grup küçük dahi olsa ergen üzerindeki etkisi tartışılamaz. Ancak bu etki her zaman olumlu ve faydalı sonuçlar doğurmayabilir. Ergen toplumun kendine biçtiği rolle kendine algılama biçimi arasındaki çelişkiyi kolayca görür. Toplumun gözünde hala çocuk olduğunu algıladığında özgüveni sarsılır ve erişkinlere karşı daha agresif duygular besler. Ergenin yaşadığı tüm çalkantılar bazı ruhsal sorunların su yüzüne çıkmasını kolaylaştırır. Şimdi gelelim biraz da bu davranım sorunlarından bazılarını size aktarayım. Şimdi ergenlikle birlikte bu çocuklarda antisosyal davranışlar da artma gözlenir. Ergenlik döneminde başlayan davranım sorunlarında anne baba çocuk arasındaki ilişkinin niteliği sorunun ciddi ve kalıcı olmasında belirleyici faktördür. Bazı davranım bozukluğu belirtileri ailenin sıkı kontrol altına alma çabalarına karşı çocuğun saldırganca tepki gösterme ya da ailenin yakın koruma ve kodlamasına karşı gelme şeklinde olabilir. Bazen de sevgi ve ilgi açlığı içinde olan ergenin amaçsızlığı ve biriyle duygusal bağının olmaması ile ilişki olabilir. Fiziksel ve cinsel tacize uğramış ergenlerde davranım bozukluğu belirtileri gözlenebiliyor tabii ki. Ergenlikte davranım sorunları tamamen geçici olabileceği gibi kişilik bozukluğu biçimde erişkin hayata da devam edebilir. Evden kaçma ergenler arasında daha sık görülebilen bir sorundur biliyorsunuz ki. Evden bir müddet uzakta kalma genellikle anne baba çocuk arasındaki çatışmaya bağlı olarak gelişir. Ancak anne babadan biri ya da ikisinin de ölümü ya da boşanması, fiziksel ve cinsel tacize uğrama gibi bazı hallerde evden kaçmak çocuk için tek çıkar yol olabiliyor. Birazdan sizlere zaten alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Ergenlikle ilgili diğer ruhsal bozukluklar ise ergenlik dönemi stresinin bazı anksiyete yani bunaltı bozukluklarının oluşumunda rol aldığı düşünülüyor. Örneğin saplantılara, disosiyatif bozukluklara, sosyal fobi ve agorafobiye ergenlikte daha sık rastlanmaktadır. Erişkin dönemindeki belli başlı ruhsal bozuklukların başlangıcı ergenlik dönemine kadar inebiliyor değerli dinleyiciler. Örneğin şizofreni ve duygu durum bozukluklarının yani duygu durum bozukluğu deyince depresyon ve maniden örnek verelim. Sıklıkla bu tür rahatsızlıklar ergenlik dönemindedir. Erişkinliğe doğru zor, virajlı ve inişli çıkışlı bir yola çıkan ergenin kazasız belasız bu yolu bitirmesi arzulanır tabii ki. Ergen ailesinin yakın desteği ve sağlıklı ortamlar sunmasıyla bu yolu kolayca aşabilir. Ancak anne ve baba bir kriz sinyali alındığında görmemezlikten gelme yerine araştırma ve çözüm bulma yolunu seçmelidir. Anne baba soruna büyüme fırsatı tanımadan çözüm yolları aramalı, gerekli yardımı istemekten uzak durmamalıdır diyorum ve burada bir nokta koyuyorum. Sırada Edip Akbayram var. Bu parçayı benim Çamlıca Kız Sesi'ndeki tarih öğretmenim Berna Dönmez'e gönderiyorum. Aldırma gönül. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Ağladığın duyulmasın, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. aldırma. Seni bu sensine oyalar, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Kurşun ata ata biter, yollar gide gide biter. Mahpus yata yata biter, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Mahpus yata yata biter, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Şaha bir sitem yolla Allah'a. Dertlerin kalkınca şaha bir sitem yolla Allah'a. Görecek günüler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günüler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Hayatın Pusulası devam ediyor. Şimdi de ergenlerde alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki çok önemli bir konu bu. Artık ortaokullara ve hatta ilkokullara kadar uzanmış durumda alkol ve daha çok da uyuşturucu madde bağımlılığı. Alkol ve uyuşturucu maddeler duygu, algılama ve davranışta yaptıkları değişiklikler nedeniyle oldukça sık kullanılmakta ve özellikle de gençler arasında rağbet görmektedir biliyorsunuz ki. Eski çağlardan günümüze kadar alkol ve benzeri maddeler keyif verici, yatıştırıcı ve uyuşturucu olarak kullanılmaktadır. Zaman içerisinde bu keyif verici maddelerin çeşitliliğinde büyük değişiklikler olsa bile ilaç endüstrisinin gelişmesiyle doğal maddelerin yerini sentetik ürünler alsa da bu maddelerin kullanım amaçları hemen hiç değişmemiş, kötüye kullanılmaları devamlı sorun olmuştur. Bireyin kendisini hedef almayan toplumsal yasaklar da bu maddelerin kullanımını engellemekte tek başına etkili olamıyor maalesef ki. Şimdi Batı ülkelerine baktığımızda ve Amerika'da gençler üzerinde yapılmış geniş çaplı tarama çalışmalarında alkol ve madde kullanım oranının gerçekten korkunç boyutlarda olduğu ve bu maddelere başlama yaşının giderek düştüğü gözlenmiştir. Sanırım bu sorun Batı toplumunun gündemini uzun sürede işgal etmeye devam edecektir. Bir tarafta büyük yasakların uygulandığı, diğer tarafta uyuşturucu kullanımının belli mekanlarda serbest bırakıldığı farklı toplumlarda sonuç pek de değişmemiş. Her geçen gün bağımlı sayısında artış olmuştur. İşte gençlerin bu tuzağa düşmesini sağlayan bireysel ve toplumsal dinamikler ele alınmadıkça, yani batağa düşmeden çocuklarımız korunmadıkça alkol ve uyuşturucularla mücadelede başarı elde etmek mümkün değildir değerli dinleyiciler. Evet, ülkemiz için kesin bir oran söylemek zor olsa da yapılan sınırlı sayıdaki araştırma ve klinik gözlemlerde alkol ve uyuşturucu madde kullanım açısından ortaya hiç de iç açıcı bir tablo çıkmamaktadır. Günümüz Türkiye'sinde Batı toplumlarında olduğu gibi genç nüfus içinde bu oran giderek artmakta. Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının azaltılması konusunda en büyük görev başta aile ve eğiticilere düşmektedir. Çocukluğundan itibaren her an risk taşıyan gençlerimize ancak onlara daha yakın olarak yardımcı olabiliriz. Bu nedenle anlayışlı, sevecen ve arkadaşça kuracağımız ilişkinin önemi çok büyük. Gencin karşısına geçip devamlı emirler yağdıran ve yasaklar koyan otoriter anne baba tutumu ne kadar hatalıysa, sınırsız özgürlük tanıyan ve genci başıboş bırakan tutum da o kadar hatalıdır değerli anne babalar. Alkol ve uyuşturucuya başlamada genellikle gencin arkadaş çevresi tabii ki büyük rol oynuyor. Genç alkol ve uyuşturucuyu güç ve büyümenin göstergesi olarak gören topluluklara girdiğinde de bir kadehten bir şey çıkmaz ya da bir de sen çek bak ne kadar rahatlayacaksın davetlerine karşı gelemeyebilir. Bir defa denedikten sonra da gençte geçici olarak oluşan gevşeme, rahatlama ve sorunları unutma hali bir daha alımı pekiştirici etki yapar ve giderek de bağımlılık oluşur. İşte bu nedenle ailelerin çocuklarının arkadaş çevresini yakından tanıması çocuğunun kiminle düşüp kalktığını ve nerelerde vakit geçirdiğini bilmesi gerekmektedir. Tabii ki bu yapılırken de hafiye tipi yaklaşımlardan kaçınılmalı, çocuğa karşı dürüst ve açık davranılmalı. Diğer yandan getirilen sınırlama ve yasakların ölçülü ve çocuğun yaşına uygun olması gerekir. Örneğin çocuğumun arkadaşlarını tanıyacağım diye bir annenin gencin bütün telefonlarını dinlemesi ya da onu devamlı göz hapsinde tutması hiç de uygun bir davranış değildir diyorum. Evet, bir müzik arası daha verelim ve sonra devam edelim. Üç Hürel söylüyor Gönül Sabreyle. Var sabahı, her kışın var bir baharı, her akşamın var sabahı. Yeter artık bırak ahı, yeter artık bırak ahı. Gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Yeter artık bırak ahı, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Her yokuşun var inişi, elbet bir gün güler kişi. Mutluluk bir sabır işi, mutluluk bir sabır işi. Gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Mutluluk bir sabır işi, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle sabreyle, gönül sabreyle. Bahar gelmez, gam yeme hep böyle gitmez. Sabretmeden bahar gelmez. Bu sevda dünyaya yetmez, bu sevda dünyaya yetmez. Gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle. Bu sevda dünyaya yetmez, gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle, sabreyle, gönül sabreyle. Radyo Havan'dasınız. Hayatın Pusulası devam ediyor. Bana ulaşmak isterseniz mail adresimde tanriverdesra@yahoo.com. Ofisimde Bir Pozitif Bireysel Danışmanlık ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi. Evet, bana her türlü soru ve sorunlarınızı buradan iletebiliyorsunuz tabii ki, unutmayın. Bir süre kullandıktan sonra kötü kullanıma yol açan ve bağımlılık yapan maddeler şunlar: alkol, esrar, morfin, yani bildiğimiz bu iğneden bahsediyorum, eroin, kokain, enfetaminler, yatıştırıcı ve bunaltı giderici bazı ilaçlar, işte diazepam, fenobarbital gibi uçucular var. Bunlar koklama suretiyle kullanılan maddeler, yani tutku, altiner gibi. Uyuşturucular ve bağımlılık şekilleri şöyle: alkol psikolojik bağımlılık ve fiziksel bağımlılık yapıyor. Morfin, eroin güçlü fiziksel bağımlılık artı psikolojik bağımlılık yapıyor. Esrar psikolojik bağımlılık, hafif derecede de fiziksel bağımlılık yapmakta. Enfetaminler psikolojik bağımlılık artı hafif derecede fiziksel bağımlılık yapmaktadır. Yatıştırıcı ve bunaltı giderici bazı ilaçlarsa güçlü fiziksel bağımlılık artı psikolojik bağımlılık yapıyor. Uçucularsa belirgin fiziksel bağımlılık yapmazlar, psikolojik bağımlılık oluşturabilirler. İşte bu saymaya çalıştığım maddeler dışında da uyuşturucu olarak kullanılan kültürlere ve toplumlara özgü birçok madde var. Burada sadece bütün toplumlarda görece sıklıkla kullanılan maddeler ele aldım. Her maddenin kendisine özgü farklı etkileri olmakla birlikte uyuşturucu maddelerin ruhsal yapı üzerine esasen kişiyi bu maddeleri kullanmaya sevk eden, sadece kullanıldığı zaman ortaya çıkan ve bir müddet sonra da kaybolan geçici etkilerini şöyle sıralayabilirim: keyifli ve mutlu hissetme, genel umursamazlık ve dert etmeme hali, canlılık ve neşelilik, sıkıntı giderme ve özgüven de artma. Evet, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığına zemin hazırlayan bazı çevresel ve kişisel faktörler de var tabii ki. Bunlar da şunlar: çocuk veya gencin içinde yaşadığı arkadaş grubunda alkol ve uyuşturucu maddelerin normal ve gayet sıradan bir şekilde kullanımı, çocuğun grupla özdeşim çabasıyla bu maddeleri kullanmaya başlaması. Çocukların küçük yaşlardan itibaren büyüklerin dünyalarına girmeye başlamalarıyla bar ve gece kulüplerine gitmeye alışmaları, alkol ve diğer bağımlılık yapan maddelerin özellikle grup halindeyken kişilerin sosyal çekilmesini ortadan kaldırması nedeniyle toplantıların hoş geçmesini sağlayacak bir eğlence aracı olarak kullanılması, müzik, sinema, televizyon ve radyoyla alkolün özendirilmesi ve adeta gücün ve büyümenin sembolü olarak gösterilmesi, sıkıntı bunaltı giderici ve keyif verici olarak kullanılmasının da özendirilmesi, yetersizlik ve güvensizlik duygularını, çekingenliği ve utangaçlığı ortadan kaldırması sebebiyle gençlerin özgüvenlerini bir süre olsun artırmak ve rahat davranmalarını sağlamak amacıyla bu tür maddelere yönelmeleri, davranış bozuklukları olan çocuk ve ergenler alkol ve madde bağımlılığına adaydırlar. Bu çocuklarda özellikle dürtü kontrolünde yetersizlik nedeniyle çok çabuk bağımlılık gelişebilir. Alkol ergenler için adeta çabucak erişkin rolüne girmeyi sağlayan bir araç gibi algılanır. Herhangi bir uyuşturucu madde ya da alkol kullananlarda başka maddeleri de bağımlılığa sık rastlanmaktadır. Yani genelde bir maddeden daha çok sayıda maddeye bağımlılık vardır. Ve alkol uyuşturucu maddeleri her kullanan o maddeye bağımlı demek değildir. Bağımlılığın günümüze kadar pek çok tarifi yapılmıştır ki tek bir tarif yerine genel anlamda bağımlılıkta görebileceğimiz özellikleri sıralamak gerekirse bunlar: uzun süreli kullanım, bırakma arzu ve isteği olmasına karşı bunu becerememe, alkol ya da maddeyi elde edebilmek için her türlü yola başvurma, yani hırsızlık, gasp gibi, kişinin toplumsal, mesleki ve ailevi hayatında belirgin sorun oluşturma, yani örneğin işte işe, okula geç kalma, çocuklarının ve eşinin bakımını sağlayamama ve insan ilişkilerinin bozulması, kullanılan alkol ya da maddeye karşı vücutta tolerans gelişmesi ve giderek artan miktarlarda alkol ve madde kullanımı, yine alkol ya da madde alınmadığında yoksunluk belirtilerinin oluşması, işte alkol ve uyuşturucu maddeler diye adlandırdığımız birçok maddenin bağımlılıkları farklı yollardan oluşmakta. Genel olarak bağımlılığı psikolojik ve fiziksel bağımlılık olmak üzere iki bölümde inceliyoruz biz psikiyatristler ve psikologlar. Efendim sırada yine güzel bir parça var. Bu parçayı da çok değerli dostum, sevgili arkadaşım Deniz Emin Bey'e gönderiyorum. Yaşar Özel söylüyor, avuçlarımda hala sıcaklığım var. Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın, sıcaklığın var yine. Avuçlarımda hala sıcaklığın, sıcaklığın, sıcaklığın var yine. Unuttum dese dilim yalan, yalan, yalan, billahi yalan, vallahi yalan. Dese dilim yalan, yalan, yalan, billahi yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev, hep alev, hep alev, alev yanar. Dese dilim yalan, yalan, yalan, billahi yalan, vallahi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi de biraz tedaviden bahsetmek istiyorum. Aslında alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı çok uzun bir konu. Onu inşallah daha sonraki dönemlerde sizlere daha geniş bir şekilde anlatacağım. Evet, tedavisinden bahsedelim biraz da. Alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi aslında en güç ruhsal problemlerden biridir. Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi ancak doktor ve hastası arasında yoğun ve çok yönlü bir işbirliğinin sürdürülmesine bağlıdır. Genellikle tedavi girişimlerinin başarısız kalmasının temel nedeni bu işbirliğinin tam olarak sağlanmaması. Her ne sebeple olursa olsun alkol ve uyuşturucu kullanmaya başlayan ve bağımlılık oluşan bir kişi de tedavi uzun süreli planlanır. İlk aşamada kişi hastaneye yatırılarak yoksulluğa bağlı kriz döneminin hafif atlatılması sağlanmaya çalışılır. İkinci aşamada ise esas önemli ve zor olanı gerçekleştirerek kişinin tekrar bu maddelere başlamasını önleyici yaklaşımlarda bulunmak gerekir. İşte burada uzun süreli psikoterapiden bahsedebiliyoruz. Şurası unutulmamalıdır ki alkol ve uyuşturucu madde kullanımıyla diğer ruhsal bozukluklar arasında sıkı bir ilişki vardır. Ruhsal bozukluğu olan birçok kişi de bu maddelerin adeta bir çıkış noktası gibi görüldüğü dikkatimizi çekmekte. İşte bunaltı içinde çökkün ya da boşluk duygusu olan bir genç çareyi uyuşturucu ve alkolde arayabiliyor ne yazık ki. Özellikle anne ve babaların çocuklarına soğuk ve anlayıştan uzak yaklaşımları bu yönelmeyi daha da kolaylaştırır. Çocuğunun sıkıntısını anlamayan ya da anlamamazlıktan gelen ve psikiyatrik yardım istemekten adeta kaçan anne ve babaların bağımlılık oluştuktan sonraki çabaları genellikle ne yazık ki ve üzülerek söylüyorum ki çaresiz kalıyor. Bu nedenle aile çocuğunun ruh halinde değişiklikler gözlenmediği ilk anda hemen psikolojik yardım istemelidir. Şimdi alkol ve uyuşturucu maddelere bağımlı sayısının tüm dünyaya giderek artması koruyucu önlemlerin ne kadar önem arz ettiği konusunda tabii ki bir fikir vermeye yeter. Esas olan alacağımız her türlü sosyokültürel önlemlerle çocuk ve gençlerimizin uyuşturucuya başlamasını engellemek. Yoksa bağımlılık oluştuktan sonra tedavi açısından yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Koruyuculuğun en temel ilkesi kişilerin bu maddeleri olan isteklerini azaltmak. Bunu sağlamanın yolu bireylerde tek tek bu maddeleri reddetme konusunda inanç ve değer yargıları oluşturmaktan geçiyor. Ancak eğitimin katkısıyla bu arzu edilen bilinçlilik gerçekleşebilir ve daha ilkokul seviyesinden başlayarak çocuklara bu konuda eğitim verilmelidir. Bireylerin bütün çabalarına rağmen toplumsal değerler eğer alkol ve uyuşturucu kullanmayı hoş görüyor, hatta teşvik ediyorsa başarılı olmak mümkün değildir. Burada devletlerin politikaları da önem kazanmakta. Özellikle alkol reklamlarının serbestçe yapılabildiği toplumlarda gençlerin korunabilmesi olanaksızdır. Ayrıca önemli üzerinde durulması gereken bir konu da özellikle risk altında bulunan gençleri korumaya yönelik çabalar. Aileleri parçalanmış, sokakta yaşayan kimsesiz çocukların her an bağımlı olma riskleri oldukça büyüktür. Bunların belli kurumlar sayesinde başıboşluktan kurtarılması ve kendilerine her anlamda sahip çıkılması gerekmektedir. Uyuşturucu maddelerin adeta pazarı haline gelen belirli mekanların gençlerimiz için neden de büyük tuzaklar olduğunu tahmin etmek de zor değil tabii ki. Bu mekanların devamlı kontrol altında tutulmaları gerekiyor devlet tarafından. Tabii ki en temel yaklaşım insanımızı uyuşturucu maddeleri kullanmaya iten toplumsal faktörlerin ortadan kaldırılmasıdır. İşte bu idealin gerçekleşmesiyle ancak tam anlamıyla bir koruma sağlanmış olabiliyor değerli dinleyiciler. Bağımlılık oluştuktan sonra alkol ya da uyuşturucu maddelerin birden bırakılması yoksunluk belirtilerine neden oluyor. Yoksunluk bedensel ve psikolojik birçok belirtileri içeren tıbbi bir tablodur aslında. En ağır şekli ise deliryumdur. Yoksunluk belirtilerinin görüldüğü dönemde kişi çok yoğun ve dayanılmaz bir sıkıntı yaşar. İşte bu tabloyu dışarıdan gözlemlemek madde bağımlılığının ne kadar ürkütücü noktalara varabileceğini anlamaya fazlasıyla yetmektedir. Kendini parçalayan, etrafına saldıran, yalvaran birini görmek çok can sıkıcıdır. Yoksunluk tedavisi hastanede yapılmalıdır tabii ki. Özellikle deliryum tablosu çok özel ve yoğun bakım gerektirir. Bu şartların sağlanması halinde tedaviden sonuç alınabilir değerli dinleyiciler. Bir programın daha sonuna geldik. Hatta bir dönemin daha sonuna geldik. Gelecek yayın döneminde sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Aklınızı ve ruhunuzu korumayı unutmayın. Hoşça kalın. I'm leaving you today. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.